من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله وقد يحذف الفعل متن وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا نحو زيدا لمن قال من أضرب نعم زيدا ووجوبا في أربعة مواضع الأول سماعي نحو امرأ ونفسه وانتهوا خيرا لكم وأهلا وسهلا والثاني والموضع الثاني المنادى وهو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعو لفظا أو تقديرا. Oraya kadar iner miyiz? Münadaya kadar gidecek misin hocam oraya kadar takdire? Bakalım. Münada da istiyorsan bırakırım. Olur. Vakat yuhdefu bazen hasbedilir el fi'lu fi'l ala hilafil asıl. Asla muhalif olmak üzere. Asıl neydi? El aslı en yudkaral fi'lu fiilin zikredilmesidir. Ama ve yu'delu an hâzel asli bu asıldan dönülür ve yuhdeful fi'l ve kad yuhdeful fi'l ala kılletin yani her zaman değil bazen niçin atfediyor? İhtisara. Öyle fiil ki el amili amil olan fiil nerede amil? Fil mef'ul bihi mef'ul. Ha, el amilu. Tam merfu. Fakat yuhdeful fi'lu el amilu. Amil olan fiil. Nerede amil? Fil mef'ul bihi mef'ul bihi. Amil olan fiil hasbedilir. Ne vakit hasbedilir? Li kıyami yani li kıyami vakte vücudi karine. Lem orada vakit manasına vakte vücudi karinetin karine bulunduğu zamanda karine var olduğunda li kıyamı karinetin karine bulunduğuna ne demek bak vakte husuli vakte vücudi karinetin karine bulunduğu zaman karine öyle karine ki mekaliyetin ev haliyetin lafzi karine veya manevi karine ki dalletin ala ta'yinil mahzufi mahzufun belirlenmesine, tayin edilmesine delalet eden bir karine bulunduğu vakitte mef'ulü bihte amil olan fiil hasbedilir. Ne olmakla hasbedilir? Cevazen, hazfen caizen demektir. Cevazen, hazfen caizen. Caiz bir, cevazen mastar olduğu için bir mana fail. Yani hazfen caizen, caiz olarak hasbedilir. Nahvu. Nahvu kavlike zeyden. Zeyden sözünde olduğu gibi. Bin nasb okuyoruz bunu. Tamam. Liyennev mef'ulun lil fi'lil mahzufi cevazen. Cevazen hasfedilmiş fiilin mef'ulüdür. Limen. Ol bir kimseye cevaben ki kâhle dedi. Men edribu. Men kimi edribu. Kimi döveyim. Sen de diyorsun ki yani قال المجيب cevap veren kişi diyor ki idrib zeyden فحذف الفعل العامل في المفعول به وهو يضرب يضرب مع فاعله حذف حذفا جائزا للقرينة المقالية الدالة عليه التي هي السؤال o da sual karinesidir yani men edribu diyor kimi döveyim zeyden idrib zeyden anlaşıldı ve nahvu kavlike mekkete diyor mekkete ve hiye ismun lil medine elleti fiha el beytul haram beyti haramın kendisine bulunduğu şehrin ismidir mekkeye lil müteveccih kime söyleniyor bu lil müteveccihi yönelene yani lillezi yuridu zehabe lillezi yuridu el zehabe gitmeyi murad eden kimseye İleyha Mekke'ye. Mekke'te. Eyyan ne demek? Türidu Mekke'te. Türidu Mekke'te. Mekke'yi murad ediyorsun ha? Mekke'ye gidiyorsun. Yani etüridu Mekke'te. Etüridu Mekke. Mekke'yi mi murad ediyorsun? Mekke'ye mi gidiyorsun? Anlaşıldı mı? Bi harfil hemzetil istifamiye. Likemlil makam, makamil istifam. Bitteveccü ilame. Adam şimdi Kabe'ye giymiş, ihramını giymiş falan. Dolayısıyla sen de diyorsun ki Mekke'te. Mekke'te. Yani etüridu Mekke'te. Mekke'ye murad ediyorsun. Mekke'ye doğru. He? Mekke'ye gidiyorsun. Hadi bakalım. فَحُذِفَ الْفِعْلُ وَوَ تُرِيدُ تُرِيدُ فِي الْحَسْبِ دِلِ لِلْقَرِينَةِ الْحَالِيَةِ Karine-i haliye var. اَلَّتِي O karine-i haliye nedir? هِيَ تَهَيُّئُهُ Adamın hazırlanmasıdır. Adam hazırlanmış. Evet, ذَهَابُ اِلَيَ Veya oraya doğru gitmiş yani. Mekke'ye gidiyor. Peki. وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ الْعَامِلُ فِي الْمَفْعُولِ بِهِ وُجُوبًا اَيْ حَذْفًا وَاجِبًا Bu nerede olur vacip olarak hazır? فِي اَرْبَعَةِ اَبْوَابٍ Dört bapta olur. فِي اَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ Dört yerde olur. فِي اَرْبَعَةِ اَبْوَابٍ Bazı nuskalarda فِي اَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ Bazı nuskalarda فِي اَرْبَعَةِ اَبْوَابٍ Dört baptadır. Dört yerdedir. Tamam. Evet. Tahsisuha Musannif Hazretlerinin tahsis etmesi bu dört yeri yani. Tahsisu hadil mevad. Bu dört yerin hususi olarak zikredilmesi yani bir zikri. Yani bir zikri musannifi hadil mevada el erba. Bu dört yerin özellikle zikredilmesi de dört yerin dışında olmaz gibi yani. Dört yeri özellikle zikredilmesi leyselil hasri. Yani hasr için değil. Şu anlaşılmasın. Sadece ve sadece mef'ulu bihi nasbeden fiil amil. Sadece dört yerde vacip olarak hasbedilir. Hayır. Biz burada dört yeri zikredeceğiz. Tamam. Taksisuha bir zikri. Zikirle bu dört yeri hususileştirmek. Leyselil hasri. Hasr için, taksis için değildir. Leyse değildir. Lil hasri. Hasr için değil. Niye? Çünkü bu dört yerin dışında mesela igra vardır. İgradan dolayı da hasbediliyor. Medih vardır. Medihten dolayı hasbediliyor. Onları hiç söylemiyor yani. Dört yer söyleyeceğiz. Nedir onlar? Bir sayalım. Bir, semai olarak kasbedilmesi. İki, münada. Üç, idmar ala şeritati tefsir. Dört, tahdir. Bunun dışında yok mu yani? Var ama Musa'nın özellikle bu dört tanesini zikretti yani. Tamam. Bu yoksa hasr için. Sadece bunlarda amil fiil vücuben hasbedilir. Başka yerde hasbedilmez manasında değildir yani. Anlaşıldı. Böyle anlaşılmasın yani. Lennor leyse fi kelami ma yufidul hasra. Öyle değil mi? Musannif'in kelamında hasrı ifade eden bir şey yok. Sadece buradadır demiyor. Adet hasrı ifade etmez yani. Tamam. Çünkü cumhur ulema ittifak etmiş, adet hasrı ifade etmez. Hasrı ifade eden lafızları nedir? Kasır kaç şeyli oluyor? Dört şekilde kasır olur değil mi? Kasrın yolları vardı. Velil kasır turuk. Kasrın yolları vardı. Değil mi? Neydi onlar? Bir, takdim olur. Hakkı teahhir olan yerde takdim olursa kasr olur. Hakkı teahhir idi, takdim oldu. Başka? İnnem aylem hocam. Ma ve illa ile olur. Ma zeydun illa. Ma zeydun illa kaymın. Ma ve illa'nın manasında innem aile olur. İnnem aile olur. Başka? Beli atife. Lakin atife, la'yı atife ile olur. Zeydün şair, la katibu. Zeyd şairdir, katip değildir. Bunlar var mı? Hiçbiri yok. Anlaşıldı. Şimdi bu niçin illetini koyuyor? Niçin hasır için değildir burada? Yani dört mevzidedir demesi hasır ifadesinin için değildir. Li vücubil hazfi لِوُجُوبِ الْحَذْفِ yani لِوُجُوبِ حَذْفِ الْفِعْلِ fiilin hasfı vaciptir fi babil iğra iğra babında iğra iğra teşvik ehake ehake ehake ehake ya kardeşine kardeşine sarıl kardeşini kardeşini gözet kardeşine kardeşine ehake ehake tamam başka vel mensubi alel medhi medh üzere mensup olan da değil mi vel mensubi alel medhi elhamdülillah ehlel hamdi o ayeti de var mesela ve sabirine fil be'se emdahus sabirine değil mi emdahus sabirine medh üzere mensup olan da fiili mahzuftur Elhamdülillahi ehlel hamdi emdahu ehlel ehlel hamdi evit zemmi merartu bi zeydin el fasika ezummul fasika o fasığı ne yapıyorum zemme diyorum kötülüyorum evit terahhumi nahu ehake ey ilzem merartu bi zeydin el fakira الفقيرة نسمع إرحام الفقيرة وفقيرة مرحمتها أنا شو دمها؟ demek ki مفعول به منصوب olarak vakı olur fiili çok yerde de ne olur vacip olarak mahzuf işte medih üzere mensup olduğunda zem üzere terahum üzere mensup olduğunda yine iğra babında ne oluyor fiili vacip olarak hasr. O zaman Musannif Hazretleri'nin dört mevzidedir demesi ne olamaz? Hasr için olamaz. Anlaşıldı? Tamam. Bel bilakis zikru hadil mevadi'il erba'a bu dört yeri zikretmesi li kesreti mebahisiha. Anlaşıldı? Li kesreti mebahisiha. Bunun bahisleri çok olduğundan dolayı. Çok var. Yani mef'ulü bihin amirinin vücubun asfedi diye çok olduğundan ne yapmış? Dörtle, dörtte bunu özetlemiş. Yani en önemlilerini zikretmiş yani. Ha. لِكَثْرَةِ مَبَاحِثِيَ مَبَاحِثِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا Bu mevzilerden her birinin bahisleri çoktur. بِنْ نِسْبَةِ اِلَى هَذِ الْاَبْبَابِ Bu baplara nisbetle yani. بِنْ نِسْبَةِ اِلَى هَذِ الْاَبْبَابِ Bu baplara nisbetle. Şimdi bu zikrettiğimiz bu dört yerin bahisleri çoktur. Konuları çoktur. Öbürleri ise az yani. Medh üzerine mensup olur. İğrada mensup olur. Terahhum değil mi? Ama şimdi sen bir münada dediğin zaman da münada dediğin zaman münada ala ma yufu bir mebni olanı var. Feth üzere mebni olanı var. Mecrur olanı var. Mensup olanı var. Ne yapıyor? Bahsi çok yani. Konusu çok. İdmar ala şeritetin tefsir dediğin zaman İdmar ala şeritetin tefsirin bir sürü bahisleri var. Bir sürü bahisleri var onun tahtında. E tahzir dediğin zaman tahzir dediğin zaman onun bahisleri var. Dolayısıyla bu mevzilerin yani bu anlatacağımız dört yerin bahsi konuları çok olduğundan dolayı Musannif Hazretleri bunları zikretmiş. Bel bilakis yani zikru hadil mevadi'il erba'a bu dört yerin zikredilmesi li kethrati mebahitiha. Bunların bahisleri çok olduğundan dolayı. Neye nispetle? Bin nisbeti ila hadil ebbabi. O zikredilmeyen bahislere, o zikredilmeyen bablara nispetle. Yani onlar da konu. Azı zikrine gerek yok yani. Terahhum olduğu zaman da işte mef'ulü bi terahhum için vakı olduğunda değil mi? Medh için vakı olduğunda, zemm için vakı olan mef'ulü bi'lerde amil kıyasın ucube asfedilir değil mi? Onun bahsi yok zaten, konusu yok. Anlaşıldı bu. Tamam. Dolayısıyla lennel bak illetimiz nedir? Lennel galile li kulleti la yaktadil bahse anhu yani. Anlaşıldı? Lennel galile çünkü galil li kulleti kulletinden dolayı az olan azdır. O zaman la yaktadi iktiza etmez el bahse anhu. Ondan konuşmaya gerek yok yani. Onu bir mevzide budur, bir mevzide budur diye zikrediyor. Şimdi açtın diyelim. Medih üzere mensup olan. Ne diyeceksin? Sadece bir örnek vereceksin yani. Ve sabirine fil besali. Ey emdahu sabirine. Bitti. Tahsis üzere mensup olur diyeceğiz. Nahnu ma'aşirel enbiya ey ehussu ma'aşirel enbiya. Bitti. Daha söyleyeceğim bir şey yok yani. Onun tahtına giren bir mevzu yok. Anlaşıldı. Peki. Şimdi başlıyor. El mevdu'ul evvelu. Birinci mevzi. Mef'ulü bin amilinin kıyasen vücuben hasfedildiği dört yerden birincisi. Min tilkel mevadi'il erba'ati. Elleti yecibu hazful fi'li en nasibi. Evet. Lil mef'ulü bihi fiha. Mef'ulü bin kendisinde mef'ulü bin kendisinde amilinin hasfedilmesinin vacip olduğu dört yerden birinci mevzi semaiyyun. Birincisi semai olandır. Maksun ala sema yani. Tamam. Ne demek istiyor? Yani hazful fi'li nasip, nasip olan fiil lil mef'ul bihi fi semaiyyun. Yani bi haythu la yekunu lehu dabitun külliyyun. Külli bir kuralı yok yani. Şundan dolayı işte burada amil hasfedilmiş. Değil mi? Arap onu ne yapmış? O mef'ulü bihi kullanıyor, istimal ediyor ve onun amilini ne yapıyor? Sema'nın vücuben hasfediyor. Yani şöyle anlayalım. Ey sema'iyyun maksurun ale's-sema. Yani maksusun ale's-sema'i minel arabi. Arap'tan işitmeye aittir. Araplardan duyulur ve bellenir, ezberlenir. Onun üzerine ne yapılamaz? Bir kıyas yürünür. La yetecavezu, la yutecavezu, aşılmaz, geçilmez yani. La yutecavezu, tecavüz olunmaz, aşılmaz, geçilmez. An emsiletin, an emsiletin, cem-i misal, an emsiletin mahdudetin, muayyenetin yani. Muayyen misallerden öteye geçmez. La yetecavezu okusak daha güzel ya. He? Geçmez tabi hocam. La yetecavezu hazful fi'li en nasibi lil mef'ulü bihi, evet. An emsiletin mahdudetin ey muayyenetin yani. Muayyen misallerden öteye geçmez yani. Geçilmez demeye gerek yok. Ki mesmu'atin minel arabi yani Arap'tan işitilmiş. Ben yukâse aleyha. O muayyen misallere kıyas edilmek sürede emsiletin ukra. Başka misaller kıyas edilmek sürede öteye gitmez. Yani bu Araplardan duyulan misallere mahsustur. Ondan öteye ne yapmıyor? Geçmiyor. Şeyde vardı ya ve na'ni bis semai ennehu nahfazu. Yani biz ezberleriz. Ezberleriz. Ala ma ca minel arab. Arap'tan geldi bize. Ezberleriz. Ve la yukas aleyh. Ona kıyas yapılmaz. Demez ki bunu İmra'en'den asfettiyse ben de onu işte şahsandan asfettim. Yok. Öyle kullanım varsa yapabilirsin. Yani. İstimali varsa Arap'ın istimalinde varsa. Anladın? Tamam. Yani bel yekunul hazm mahsusan ala ma sumi'a minel arab. Yani Arap'tan işitilmeye aittir. Anlaşıldı. Nahvu imra'en. İmra'en diyoruz yani. Ra'nın fethiyle okumuşuz. İmra'en. Kişiyi. Kişiyi. Bu evet. İmru'un da okuyorlar onu ama yani İmru'en. Ra'nın zammıyla da okunuyor. Biz onu feth öyle okuyoruz. Yani meşhuru biz öyle okuyoruz. İmru'ul Kays, İmru, İmru diye okunuyor. Ra'nın dammı da var. Fakat İmre'ul. Kur'an'da da İmru'un heleke. Ha İmru'un, o da var. İmru'un heleke. Tamam. İmru'en. Yani bir fethi Ra. Ra'nın fethiyle okuyoruz. Ama üç hareke hikaye ediliyor yani orada Ra'da. İmru'en, İmri'en. Ehaf olan hangisi? Fet. Kur'an-ı Kerim'de de inimru'un. Ra'nın dammıyla gelmiş yani. İmra'en kişiyi, kişiyi ve nefsehu ve kendisini, kişiyi ve nefsini baş başa bırak yani, bırak. Tamam mı? Yani ütrüku ma nefsihi yani. Ha. Şimdi bir adam bir adama vaaz ediyor, nasihat ediyor. Ama o adama hiç para etmiyor onun nushu. Ona ne kadar nasihat edilir para etmiyor. Söylüyorsun, söylüyor, anlamıyor. Sen de diyorsun ki imra'en ve nefsehu. İmra'en ve nefsehu. Kişiyi nefsiyle baş başa bırak. Yani. Bırak onu kendi haline. Diyor ya doktor kendi haline bırakın. Ya bırak onu. Bir şey deme yani. Yani ona sen nasihat ediyorsun, nasihatin para etmiyor, dinlemiyor. O zaman nasihata layık değil yani. Fazülü kendini yorma. Evet, imra'en ve nefsehu. O nefsehu değil, imra'eni konuşuyoruz. Ha. O nefsehu matuftur yani. Ne demek? Ütruk. اترك امرأً ve nefsehu. Yani bu vav atıf vavı olabilir. İmran kişiyi bırak ve nefsini bırak. Ma'a manasına da olabilir yani. İmran ma'a nefsihi yani. Nefsiyle onu baş başa bırak. Tamam. Evet. Bu bir. Evet. Yani burada tabi ne kastı olabilir terk etmekten kastı? Kınama olabilir. Ya terk et bırak ya. Bırak onun ne hali varsa görsün. Veyahut da yani onun ya intikam alma yani. Terk et onu. Bulaşma. Veyahut da ya onun işini düzeltmeyden vazgeç yani. Ya adam işini madem düzelmesini istemiyor. Sen de ona bir uğraşma yani, onun işini ıslah edeceğim diye çaba sarf etme. Şimdi ikinci bir örnek veriyor. Ventehu. Vazgeçin ey ehli kitap, vazgeçin. Dönün. İrci'u. Rucu edin. Dönün. Hayran leküm. Sizin için daha hayırlı olana. Hayırlı olana dönün ama vazgeçin diyor. Vazgeçin o zaman hayırlıya, hayırlıdan vazgeçin olmaz. Ne demek demek? İksidû hayran lekûn. Sizin için hayır olanı, mahza hayır olanı kastedin. Ona yönelin. Testisten vazgeçin. Mahza sizin için hayır olan tevhide yönelin. Anlaşıldı? Ventehû hayran. İntehû. İntehû ani teslîf. Teslis inancından vazgeçin, üçlemekten vazgeçin yani Allah hakkında işte innallâhe teâlâ selâse, Allah üçüncüsüz gibi böyle şeylerden vazgeçin. Yani tûbû ilallâh, Allah'a tevbe edin, yönelin. An mekâletikum hâzihi, böyle söylediğiniz sözlerden Allah'a rücu edin, dönün. Doğru değil. Vaksidû hayran leküm, sizin için mahza hayır olan tevhide yönelin. Ve ve tevhid. Ve ve ma huve hayrun leküm. Sizin için hayırlı olan şey nedir? Yani ma yenfa'ukum fid dünya vel ahire. Hem dünya hem ahirette size menfaat verecek şey. Değil mi? Efendim. Nedir o? Dünyada ve ahirette size fayda verecek ne? Ve huve tevhidu. Yani ve kulu innemallahu ilahun vahid. Samimi bir kalb ile beraber hulusi itikadınızla deyin ki innemallahu ilahun vahid. Muhakkak ve muhakkak Allah ancak tek olan ilahtır. Bunu söyleyin. Öyle innallâhe teâlif selâde falan demeyin. Anlaşıldı? Tamam. Evet, buradaki hitap yani Yahudi diyorum, Hristiyan kafirleredir yani. Onlar Allah'ı üçlüyor, üç kılmışlar onlara. Evet. Burada da fiilin tabi hasfedilmesine karine var yani, değil mi? Nedir o? Şimdi bir şeyden sen nehyediliyorsun. Hayırdan nehyedilmiş değiller yani. Demek o hayırı yapmaya ne yapıyorlar? Teşvik ediliyorlar yani, hal karinesinden de anlaşılıyor. Peki, bir tane daha örnek verecek herhalde. Ve ehlen ve sehlen. Ehlen ve sehlen. Bunlar her ikisi de mef'ulü bih'tir yani. Tamam. Eteyte ehlen ve dı'te sehlen demek. Ehlen mensubun mef'ulün bih. Amiluhu mahzuf. Sehlen eydan huve mef'ulün bih. Efendim amiluhu Mahzuf. Vücuben semaen tabi. Anlaşıldı. Ey yani ne demek? Eteyte ehlen. Eteyte geldin ehlen. Tabi bu ehil burada mastardır. Meful manasınadır yani. Meful manasınadır. O zaman ne lazım gelir? Bir mevsuf takdiri lazım gelir. Mevsuf gerekiyor. Onu takdir ediyor. Ey ne demek? Eteyte mekanen me'hülen. Eteyte geldin mekanın me'hülen. Mamur bir yere geldin yani. Ha. Mamur bir yere geldin. Hoş, imar edilmiş, onarılmış, güzel bir yere geldin. Ey yani ne demek? Mamuran. Mamur, imar edilmiş bir yere geldin. La haraben. Harap bir yere değil yani. Harap, yıkılmış, böyle kötü bir yere gelmedin. İyi bir yere geldin yani. Hoş geldin, iyi. Evet. Bu manaya geliyor. Evet de şöyle de olabilir. İkinci bir mana veriyor şimdi ona. Yani o ehlen garip manasına da isim olabilir yani. Mastar olmaz. Ya mastar olur dedik. Değil mi? Mastar olur. Mastar olursa ismi meful manasında olur. Veya da isim olur. O zaman ne olur? Eteyte ehlen. Yani ehlen ve akrabe yani. Yakınlık sahibi bir yere geldin yani. Burada yakınlar var, dostlar var yani. La ecanibe. Ecnebilerin olduğu yere gelmedin yani. Tamam. Ne demek? Lem yekün ellezî eteytehu. Kendisine geldiğin kimseler değildir. Ecnebiyen leke yani. Senin için ecnebi kimseler değildir. Yabancı kimseler değil. Ehlin kimselerdir yani. Sana dost kimselerdir yani. Yani bu geldiğin kişi sana düşman, sana uzak kimseler değil. Sana dost insanlardır yani. Anlaşıldı mı? Evet ehlen. La ecanibe. Ecnebilere değil. Ehlen ne demek yani? Ehil burada o zaman ne oluyor? İsmi camit. Garip manasına yani. Ecnebinin mukabili oluyor. Ehil olan ehle geldin yani. Sen ehle geldin. Yakınlara geldin. La ecanibe. Ecnebilere gelmedin yani. Yabancılara gelmedin. Bu da olabilir. Vatı'te sehlen. Vatı'ya ayakla basmak demek. Fıkıhta var ya ve yukrav vat'ul kabri. Kabre basmak mekruhtur ayakla. Vat. Vatı'te. Vatı'te yani bastı. Bastın sehlen. Sehle bastın yani bak sehle. Sehil bir yere bastın yani. Yumuşak. Böyle kayalık mayalık yer değil böyle ovaya bastın yani ha. Burada zorlanmayacaksın yani. Vatı'te sehlen minel biladi. Beldelerden, ülkelerden böyle sehil olan bir yere gelmişsin yani. Tamam mı? Sehil bir yere bastın. Burada tabi sehil cebelin nakizidir yani. Dağlık bir yere gelmedin, ovaya geldin yani. Sıkıntı yok, tırmanmayacaksın, korkma. Rahat yani. La haznen. La haznen. Ezanın sükunuyla katı yere gelmemişsin yani. Katı bir yer. Gazma vursan girmez bir yere değil yani. Ova bir yere gelmişsin yani. Kolay bir yere gelmişsin. Tettekizûne min suhûlihâ husûren. Düz yerler böyle güzel yerlerde saraylar yaparsınız. Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Rahat yerler yani. Evet. Yani şimdi düşün ki sert kayalık yer olursa orada ne ekin ekebilirsin ne yürüyebilirsin ne bir şey yani. Ama sehil olursa kolay yer yani. Ulaşımı kolay, ekilmesi, biçilmesi kolay, her şey kolay. La haznen. Haznen. Tamam mı? Haznen. F gibi yazmış ama F değil o. La haznen. Siz F mi yapmış onu ya? Yok hocam. Yok hocam. Haznen. Tamam la haznen. Bi fethil hayil mühmele ve sükunü zah. mağalula minel ardı. Katı olan yer. Katı bir yere değil. Şurada sanki... evet hocam, F yapmış orada sanki. Orada F yapmış da F değil. İki numarada hocam. İki numarada el-haz fül gibi atmış. Ama sonra şey yapıyorum da, zaptını veriyor. Hı. Söylüyor da, sükûn-i zâhî. Evet. Sükûn-i zâ da o sonundaki F midir yani? Şey yapmıştı hocam onu. Bak bakayım. Bir de sanki F yapmış. Haznendir ya. Haznen. Hazfen değil. Yok hocam, açıklıyor ne bile. La haznen. El meftuhati ve sükûn-i zâhî. Şeyde zaptını orada devamında veriyor zaptını. Veriyor değil mi? Ama bir sükûn, yani nun demiyor da. Nun demiyor. Bir sükûn-i zâhî diyor. Yani son harfini söylemiyor ama. Son harfini söylemiyor. Bir bak bakayım, haznen olması lazım. Hazn, katı yer. Evet. Evet hocam, şeydi hocam. Nundu canım. Bu aldığı not yanlış. Minele erildi. Ma ilta. Ma galuda. Hırzetli olan da katlı, sert ya. Evet. Evet, geldik ikinci mevzuya.